यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर् निर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि इन श्लोकों के द्वारा ध्यान और ध्यान के अंतरंग साधन उसका फल को सूत्रित किया जा रहा है, कह चुके हैं है या नहीं। इसलिए उसमें दूसरा सूत्र है एक तरह से, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण, जिसने इंद्रिया मन और बुद्धि इन तीनों को संयत कर लिया है सम्यक प्रकार से, शम दम आदि के माध्यम से अपने वशीभूत कर लिया है। और मुनि ही मननाथ या मौनाथ मुनि नहीं लेना है, मननाथ मुनि ही यहां पर मनन करता हुआ जो श्रवण किया हुआ है गुरुमुख से उसको मनन करते हुए मोक्ष परायण, ऐसा जो सन्यासी है यह निश्चय कर बैठा है मोक्ष ही परम अयन है, परागति है मेरा, मेरा लक्ष्य क्या है अयन मैंने गति अय गतौ धातु पर अयनम पर गति परागति, जो मेरा परा लक्ष्य परम लक्ष्य क्या है मोक्ष है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला मेरा परम लक्ष्य मोक्ष है, रिद्धि सिद्धि ख्याति वगैरह नहीं, ऐसा जो निश्चय वाला उसको कहते हैं मोक्ष परायण। मोक्ष एव परम अयनम मैंने परागति यस्य सो मोक्ष परायण मरणाद मुनि ही यति ही, और यतेन्द्रिय मन बुद्धि मुनि बुद्धि इंद्रियों को संयत कर लिया इसलिए यति है मनन करता है इसलिए मुनि है, और मोक्ष को ही अपना परम गति मान लिया इसलिए मुक्षु है। मैंने यतित्व मुनित्व मुक्षुत्व तीन चीज पूर्वार्थ कर दिया, विगत इच्छा भय क्रोध, और जिसके अंदर इच्छा भय और क्रोध तीनों ही निवृत्त हो चुका है नष्ट हो चुका है। इच्छा मैंने काम रहित हो गया और क्रोध रहित हो गया, और काम क्रोध ही जब सफल विफल इत्यादियों में भय होता है, है? जैसे यहां पर भी काम क्रोध युक्ता नाम कहा था, उससे विगत इच्छा भय क्रोध हो बात एक ही हो गई, दोनों में अंतर नहीं है। ऐसा यति है ये जिसके अंदर इच्छा भय क्रोध तीनों ही नष्ट हो चुके हैं, यह सह एव सदा मुक्त, वही व्यक्ति सदा मुक्त है समझो। भाष्यम यतीन्द्रिय मनोबुद्धि यतानि न संयतानि, क्या संयत है इंद्रियाणि मनो बुद्धिश्च, इंद्रिया मन और बुद्धि ये तीनों के तीनों संयत है, यस्य जिसका स वह व्यक्ति को कहा जाता है यतीन्द्रिय मनोबुद्धि ही, यतीन्द्रिय मनोबुद्धि वाला मननात मुनि ही। दूसरा मननात मुनि को आ गया ना, मुनि कौन है मनन करने से मुनि कहा जाता है, अर्थात कौन है वो सन्यासी मुमुक्षु जो विविदिशा संन्यास लेकर के गुरुमुख से सुन करके मोक्ष अपना परम लक्ष्य मान करके बैठा हुआ है वह सन्यास मोक्ष परायण एवं देह संस्थान मोक्ष परायण मोक्ष एव परम अयनम परागति यस स्वयं मोक्ष परायण मुनिर्भव, ऐसा एवं देह संस्थान है। इस प्रकार के देह संस्थान वाला होते हुए भी वह देह में रहते हुए भी देह में सम्यक प्रकार से स्थित है, देह संस्थान में क्या मतलब क्या देहे सम्यक स्थितो येना स देह संस्थान, वह व्यक्ति को कहा जाता है देह संस्थान। देह में रह रहा है अभी मतलब क्या अधिक से अधिक मोक्ष हो, अभी जीवन मुक्ति की ओर जा रहा है, ध्यान समझ लगेगी जीवन मुक्त हो जाएगा, इसे उसको देह संस्थान कहा गया। देह में सम्यक स्थित है जिसके द्वारा वह व्यक्ति देह संस्थान देह में रह रहा है, इसमें क्या मान रहा है अब मेरा मोक्ष ही परम लक्ष्य है, ये मोक्ष प्राप्त हो चुका है देह से परे हो गया उसके लिए कैसे मोक्ष प्राण हो जाएगा, इसे जान के भाष्यकार ने बीच में देह संस्थान में जोड़ा शब्द जोड़ा है, देह में सम्यक स्थित है और चारा भी देह से भी हम ऊपर उठ जाए, अर्थात कैसे उठेगा वो मोक्ष को परमयन मानेगा जब मोक्ष परायण हो, मोक्ष एव परम अयनम मैने परा गतिर यस्य मोक्ष है परागति जिसका, स्वयं मोक्ष परायण, वह यह जो व्यक्ति है उसको मोक्ष परायण कहा जाता है, वह मुनि ही है, सन्यासी ही है। मुनिर्भवे विगत इच्छा भय क्रोधो, इसकी व्याख्या, इच्छा च भय च क्रोध, इच्छा भय क्रोधा, इच्छा भय और क्रोध किन ले लिया, ते विगता यस्मा, ते निकल चुकी है, नष्ट हो चुकी है, जिससे निकल चुकी है, जिसमें जिसमें ये तीनों नहीं रह गई है, सह वह व्यक्ति को कहा जाता है विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय क्रोध रहित वाला पुरुष है वो। यह एवं वर्तते, जिस प्रकार से रहता है सदा सन्यासी स मुक्त एवं, ऐसा जो रहता है वह सन्यासी अमुक्त होते हुए मुक्त के समान ही समझ लो, क्योंकि उसने लक्ष्य मोक्ष बना लिया और सारा चिंतन छोड़ दिया, भय क्रोध इच्छा रहित हो चुका है और इंद्रियों को संयम कर लिया है, एक तरह से मोक्ष प्राप्त किए हुए समान ही। न तस्य मोक्ष अन्य कर्तव्य अस्ति, और मोक्ष नाम का कोई अन्य उसके लिए कर्तव्य नहीं रह जाता है, उसके प्रति मोक्ष अन्य कुछ कर्तव्य रूपेण नहीं रह गया, प्राप्त ही हो गया समझो उसको। एवं समाहित चित्ते न किम विज्ञेयम्, जिसे आगे ना भाई मुक्त हो ही गया, ये क्यों कह रहे जिसका मुक्त है तो विज्ञेय क्यों, इसका मतलब है वह मुक्त का तात्पर्य बाह्य वृत्तियों से मुक्त और ध्यान मग्न हो गया है, अब ध्यान में जब बैठ गया अब ध्येय क्या है उसका, क्या ध्येय करना है, किसका ध्यान करो। एवं समाहित चित्ते न किम विज्ञेयम्, ऐसा समाहित चित्त वाले के द्वारा क्या विज्ञेय है, क्या ध्येय है ध्यान में, इत्युच्यते है, वह अपने परमात्मा स्वरूप का चिंतन करना और कुछ नहीं, परमात्मा का चिंतन करना है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां जाता माम शांति मृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां, यज्ञ और तप इन सभी का भोक्ता, भोक्ता माने पालयिता, इनका पालन करने वाला, यजमान रूपेण यज्ञ का पालन कर रहा है और देवता रूपेण भी पालन करता है, कर्तृपेण देवता रूपेण यज्ञ का संपालन समय पालन कर रहा है वो। सर तप में भी तप कर्तृ रूपेण, और जिस देवता ने तपस्या कर रहा है उस देवता रूपेण वह उसका भी वो पालयिता हो गया है, वह ईश्वर ही सब रूपेण इस संसार में यज्ञ और तप का पालन करते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वेशां लोकानां महान्तम ईश्वरम, सकल लोकों का महान ईश्वर है उसको सर्वलोक महेश्वर कहा जाता है। महेश्वर क्यों कहा गया, सर्वेश्वरम सर्वलोकेश्वरम में सब जगह होते थे, यहां से कैसे कहा जा रहे, इसलिए कि ईश्वरों का भी वो ईश्वर है, महेश्वर है वो। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, श्वेता शत प्रसिद्ध में आया छठा अध्याय सातवें मंत्र में कहते क्या, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम मंत्र है। इसी प्रकार से विष्णु धर्मोत्तर पुराण चौहत्तरवा अध्याय चवालीसवें श्लोक में कहते सर्वेश्वरेश्वर कृष्ण, सकल ईश्वरों का भी ईश्वर है वो कृष्ण, इसलिए कृष्ण को महेश्वर कहते। देवों का देव महादेव, ऐसे ईश्वरों का भी ईश्वर सर्वेश्वर महेश्वर, सकल सर्वेशां ईश्वराणाम भी ईश्वर इति महेश्वर। सर्वेश्वरेश्वर कृष्ण विष्णु धर्मोत्तर पुराणे चौहत्तरवा अध्याय चौवालीसवा श्लोक, श्वेता सूत्र का छह सात छठा अध्याय सातवें मंत्र में अलग अलग है। सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, और सकल भूतों का व सकल प्राणियों का प्रति उपकार के निरपेक्ष उपकार करने वाला होने से वो सुहृद है। सुहृद और मित्र भी यंत्र है, मित्र भी कभी कभी कुछ उपकार की अपेक्षा करता है, अरे हम इनको प्रेम कर रहे हैं तो ये हमारा कभी मदद भी करे, प्रत्युपकार की अपेक्षा रहती है। लेकिन सुहृत उसे कहते हैं मित्र से भी श्रेष्ठ है जो किसी भी हालत में प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करता है, वो सुहृत है। और ईश्वर क्या है, महेश्वर सकल भूतों का सिरदे, और कभी आपसे कुछ चाहता नहीं, लेकिन आपके भला सदा सोचता है। भले आप अपने कुकर्म करते क्या करें, आपके कुकर्म की वजह से आपको दंड देना पड़ता है, बुखार आदि बीमारियां देनी पड़ती है, लेकिन उनका इसमें क्या दोष है? उनको कोई दोष नहीं, नहीं तो वो तो सदा श्रुत है, सदा चाहते हैं आप शास्त्र चिंतन मनन निध्यासन करे, सीधा मोक्ष को प्राप्त करे। ये ब्रह्म तो हर जीवों के प्रति चाहता है, जो ब्रह्म जीव से अलग नहीं ना, वो खुद ही प्रवेश किया है जीव रूपेण मुक्त उस ब्रह्म की स्वरूप स्थिति अनुभूति करने के लिए ही। सर्वभूता नाम जाता माम, ऐसा मुझको जो सकल भूतों का सुरुद हूं, ऐसा माम जात्वा शांति मृच्छति, ऐसा मुझे जान करके सर्वकल संसार का से उपरति को वह प्राप्त कर लेता है। शांति मने सर्व संसारो प्रतिम पृच्छति गच्छति प्राप्नोति इत्यर्थः। भाष्य भोक्तारा, किनका भोक्ता है वो? यज्ञों का और तप का। यहां पर यज्ञ और तप का भोक्ता मतलब जीवों के जैसे फल भोक्ता नहीं समझना है। इसलिए नीचे देखो क्या करे, भुज पालन अव्यवहार धातु, भुज पालन और अव्यवहार अर्थ होता है, दोनों अर्थ है, पालन करना और खाना, या खाने अर्थ में ले लेना है। न कर्म को खाता है न कर्म फल को खाता है, न तप को खाता है न तप फल को खाता है। इसलिए यज्ञ तप का पालन करना अर्थ लेना उचित है, खाना अर्थ भोगना अर्थ उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्म का फल को भोगता नहीं है, है ना? कर्म फल कौन भोगता है? जीव ना, अनष्टन्यो अभिचाकशी, दो जो बैठे द्वास मंत्र में अंत में क्या आया, अनष्टन कर्म फल को न भोगते हुए अभिचाकशी को देखते रहता है, देखते रहता है जीव क्या कर रहा है हृदय में, हृदय में दोनों बैठे हुए, अरे केवल देखने का काम करता है और दूसरा अपना मौज मस्ती करने में लगा हुआ। जैसे बच्चा उछलता कूदते रहता है, माता पिता दूर से देखते बड़ा खुश होता है, बच्चा खूब नाच रहा है खूब खेल रहा है, और नाचो बोलेंगे उसको, नहीं वो बजाएंगे बजाएंगे कुछ और खूब नाचो, तो टॉफी देंगे तेरे को और नाच बोलेंगे उसको, भैया नहीं वैसे भगवान भी ले तेरे को कर्मफल देता हूँ, खूब नाच इतना नाच का नाच तो वो कर्मफल देते रहता है और आप नाचते रहते हैं उसमें, सुख दुख के बीच में नाच रहे हैं, वही ताल बज रहा है, सुख दुख का ताल बजता है, नहीं एक ताल दो ताल तीन ताल सुख दुख का चल रहा है और ताल बज रहे उसके अंदर नाच रहे थी बेचारे। तो भोग तारा विज्ञान तब सांझ कर्तृ रूपेण देवता रूपेण, कैसे पालन करते है तब का कर्तृ रूपेण पालन कर रहा है और देवता रूपेण भी पालन करता है। सोपाधिक रूप से यज्ञ और तप का मैंने कर्तृ रूपेण, कर्तृ रूप क्या है उसका सोपाधिक रूप है, देवता रूप क्या है वो भी सोपाधिक रूप है, इन सोपाधिक रूप को धारण करते हुए वह परमात्मा इन यज्ञ और तपों का पालन करता है। सर्वेशम सर्वलोक महेश्वरम कार्य करते हैं, सर्वेशम लोकानाम महांतम ईश्वराणाम ईश्वरम महांतम ईश्वरम इति सर्वलोक महेश्वरम। हिरण्य गर्भादियों का भी जो नियमन करने वाला है वो अंतर्यामी होकर के क्या है, वो समष्टि का भी अंतर्यामी हुई है ना, जिसे वृष्टियों का अंतर्यामी है तो समष्टि का भी वो अंतर्यामी है, इसलिए हिरण्य गर्भ का भी हृदय में नियंता अंतर्यामी बन करके उसको भी नियमन कर रहा है, इसलिए उसका भी वो ईश्वर हो गया, उसका ऊपर शासन करने और उसका भी नियमन करने वाला है, इसे उसको महेश्वर कहते हैं। इतने सुरदाम सुरदाम सर्व प्राणी नाम सर्वभूतानाम सर्व प्राणी नाम सकल भूतों का अर्थ सर्वकल प्राणियों का यह भगवान क्या है, सुरत है, जो ईश्वर है वह सुरद है। सुरत क्यों कहते हैं उसको, प्रत्युपकार अपेक्षा उपकारिणम सर्वभूतानाम, प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना सकल भूतों को उपकार करने वाला हृदयेशयम, कई पाठ में हृदयेशम ऐसा भी है, हृदयेशयम अथवा हृदयेशम हृदय का ईश, हृदय पर रहने वाला जो ईश है हृदय हृदयेश ऐसा करके लिया, अथवा हृदयेशम हृदय में बिना कर फल भोग करता रहने वाला, स्वराय का मतलब क्या, कर्मफल भोग नहीं कर रहा है, एक कर्मफल भोग करता है जीवात्मा, दूसरे जो कर्मफल भोग नहीं करता है उसको कहते सोने के समान सो रहा है, वो कर्मफल भोग नहीं करता है। हृदय सर्व कर्म फलाध्यक्ष, और स्पष्ट कर दिया इसलिए सकल कर्मों के फल का वह साक्षी है, अध्यक्ष है। व्यवस्थित कर्म और उसके फल संसर्गित्व उस भगवान में नहीं है, क्योंकि उसका केवल अध्यक्ष है, वो भोक्ता नहीं है। सर्वकर फल भोक्ता आरम्भ नहीं कह रहे, सर्वकर फल अध्यक्ष। बुद्धि वृत्ति संबंधो भी वस्तु तो अस्थि, कहते अध्यक्षता कर रहा है उन्हें बुद्धि उसकी वृत्ति से संबंध कर रहा है, कहते नहीं सर्व प्रत्यय साक्षण, बुद्धि उसके वृत्तियों का भी उसका संबंध नहीं होता, उसका भी वो साक्षी है। ऐसा जो माम नारायण, मुझ नारायण भगवान को ही ज्ञात्वा, उसी को जान के अर्थात ध्यात्वा, समझ लेना इसको, ध्यान करके उस ध्यान काल में इस परमात्मा ही ध्येय हो जाता है, उसका ध्यान करके, क्योंकि कर्म प्रकरण है, शुद्ध ब्रह्म प्रकरण अभी यहां सीधा लेना नहीं है। शांतिम, इसे शांति से क्या लेंगे, मोक्षम नहीं कह रहे, देखो किंतु सर्व संसारो प्रतिम ऋक्षति प्राप्नोति, कर्मयोग का अमुख्य सन्यास की अपेक्षा से प्रशस्त है, इसलिए मुख्य सन्यास का आधिक्यता है। तद्वान बुद्धि शुद्धियादि युक्त काम क्रोधोद्भव जो वेग है उसको रोक करके शक्ति जो पुरुष होता है, शमदार्यमान है, योगाधिकृत है, तो वह तुम पदार्थ अभिज्ञ जो परमात्मा, वह प्रत्येक जगत में मुक्ति का कारण होता है, जगत मुक्ति ही वह प्रत्येक रूप में अनुभव किया जाए तब जगत से मुक्ति होती है, ये बात यहाँ पर सिद्ध कर दिया गया है। इसे निर्गंटिकार वार्तिक के सार्थ दे रहे, देखो यथोक्तम वार्तिक का सारे, सोपाधन रूपाधिश्च द्वेधा ब्रह्म विदुच्यते, ब्रह्मवेत्ता दो प्रकार का है, एक सोपाधिक ब्रह्मवेत्ता है और एक निरुपाधिक ब्रह्मवेत्ता है। सोपाधिक सर्वात्मा निरुपाख्यो अनुपाधिक, सोपाधिक कौन है, वह सर्वात्मा, सर्वात्मा बन जाता है, वह सर्वात्मा हो जाता है। निरुपाधिक कौन है, निरुपाख्यो अनुपाधिक, अनुपाधिक जो निरुपाधिक जो ब्रह्मवेत्ता है उसको उपाख्यान नहीं कर सकते, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, वो ब्रह्म ही हो गए ना, ब्रह्म से कोई अंतर ही नहीं है, इसे निरुपाधिक स्वरूप प्राप्त कर गया है। जक्षन क्रीडन रथिम प्राप्त जिसोपाधिक तो छांदोग्य सर्व कामाप्ति सार्वात्म स्पष्ट मीरिता। सोपाधिक ब्रह्मवेत्ता के बारे में छांदोग्य परिषद में जक्षन क्रममाण इत्यादि मंत्रों से द्वारा कहा गया, और सर्वात्म प्राप्ति के कथन जो बृहदारण्यक उपनिषद है, ये सब क्या है, सोपाधिक ब्रह्मवेत्ता का वर्णन है। अहम अन्नम तथा अन्नाद श्लोक कार्यमप्यहो अहम, तैत्र उपनिषद में कहा अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत ऐसा करके बोला जाता है वहां। इति तत्त्वविदः सामगाने सर्वात्मन श्रुता, तत्ववेत्ता का सामगान प्रकरण तैत्र उपनिषद का उसमें सर्वात्म जो कहा है वो भी सोपाधिक का ही मामला है। अत्रापि चक्र दृष्टान्तात् सोपाधिस्तत्विच्छृतः, यहां पर भी चक्र दृष्टांत को लेकर के सोपाधिस्तत्ववेत्ता का बारे में वर्णन, अलाद चक्र का दृष्टांत भी दिया जाता है, उससे भी कहा जाता है। अपूर्वान पराद्युक्त्या श्रोषति निरुपाधिकः, अपूर्व अनपर इत्यादि युक्ति कथन के द्वारा, इत्यादि कथन के द्वारा निरुपाधिक ब्रह्मवित्त साक्षात ब्रह्म ही है, ऐसा निरुपाधिक ब्रह्मवित्त का स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से पंचम अध्याय पूर्णता को प्राप्त होता है, तो छठा अध्याय आरंभ होता है, अतः षष्ठो अध्याय, अतः षष्ठो अध्याय। छठे अध्याय का सार क्या बताया गया था, छठे अध्याय का सार, योगाभ्यास विधिर योगी चतुर्धा योग साधनम योग सिद्धि स्वयोगस्य पारम्यम षष्ठ उच्यते, श्लोक योगाभ्यास की विधि बताई गई है छठा अध्याय, और चार प्रकार के योगियों का वर्णन, योगी चतुर्धा, और योगाभ्यास का जो विधि बताएंगे तो विधि जब करोगे तो साधन भी तो बताने पड़ेंगे, तो योग साधन भी इसलिए बताया गया, योग से प्राप्त सिद्धियों का बता दिया, स्वयोग से पारम्यम, और ईश्वर संबंधी योगी परम श्रेष्ठ साधन है यह बात यहाँ छठे अध्याय में कहा जाएगा। कितनी बात छठे अध्याय में चर्चा किया जा रहा है ये बता दिए। कहते हैं कि श्री भगवान वाच, इससे पूर्व में पहले भाष्य का संबंध के संबंध भाष्य छठा पांचवा अध्याय की परस्पर संबंध क्या है बताते हैं, बताने के लिए आरंभ करते हैं। अतीत अनंतर अध्यायांते ध्यान योग सम्यक दर्शन प्रत्यंत प्रति अंतरंग से सूत्रभूता श्लोक स्पर्शांकृत बहिर्बाह्यान इत्याद्य उपदिष्टा। अतीत बीते हुए अध्यायों में केवल अतीत कहते तो पूरे पांच आ जाता, इसलिए कहते अनंत बीते हुए और अव्यवहित पूर्व अर्थात पांचवा अध्याय, उसके अंत में अतीत और अनंतर जो अध्याय उसके अंत में क्या किया गया, तीन श्लोकों के द्वारा ध्यान योग से सम्यक दर्शन प्रति अंतरंग से सूत्रभूता, सम्यक दर्शन के प्रति ध्यान योग का जो अंतरंग है उस साधन है उनको सूत्रभूत श्लोकों को कथन किया, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान इत्यादियों से उपदिष्ट कर दिया गया। तेषा वृत्तिस्थान अयम षष्ठ अध्याय आरभ्यते, उसी का छठा अध्याय क्या है व्याख्या है। मैंने जो तीन श्लोक बोला गया उस तीन श्लोक के ऊपर यहाँ अब कितने श्लोक बोलेंगे, छठा अध्याय में कितने श्लोक है, 47 श्लोकों में व्याख्या करेंगे। तत्र ध्यान योग से बहिरंगं कर्म इति यावत् ध्यान योगारोहण समर्थ तावत् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यं कर्म इति अतः तत्स्तौति। ध्यान योग का पहले बहिरंग साधन की शुरू करें, श्लोकों के लिए अंतरंग बोल दिया था, लेकिन वह अंतरंग साधन को भी हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, बिना बहिरंग साधन का हो जाएगा क्या, बिना बहिरंग साधन का अंतरंग साधन प्राप्त नहीं हो सकता, अंतरंग साधन के बिना ध्यान नहीं होगा, ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होगा। ध्यान का जो सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष के प्रति साधन है ध्यान, उसका अंतरंग साधन संक्षेप में बता दिया सूत्र रूपेण। अब पहले उस अंतरंग साधन का विस्तार करने से पहले भगवान कब चाहते हैं उस अंतरंग साधन का भी जो बहिरंग है वो साधन पहले बताया जाए। बहिरंग क्या है, वो कर्म ही है और कुछ नहीं, तो निष्काम कर्मयोग करने वाले को ही ध्यान लगता है, निष्काम कर्मयोग के बिना अंतरंग शुद्धि नहीं होगी, तो ध्यान प्राणायाम नहीं होगा, प्रत्याहार नहीं होगा, धारणा नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा, कर्मयोग जरूरी है। इसे ध्यान योग का जो बहिरंग साधन क्या है कर्म, लेकिन कर्म कब तक करना है, जिंदगी भर करो क्या, नहीं, यावत ध्यान योग आरोहण समर्था, जब तक ध्यान योग में आपका बुद्धि प्रविष्ट होकर समर्थ नहीं हो पाती है तब। इसे कर्मयोग कर रहा है रोज बैठना चाहिए, फिर भी देख मन कितना नाचेगा गाएगा क्या करेगा, जिस दिन समझ में आ गई कि आप बैठते ही ध्यान लग रहा है, ध्येय शास्त्रानुसारेण उस ब्रह्म तत्व का चिंतन हो रहा है, तो समझ लो अब कर्मयोग की जरूरत नहीं, अब कर्मयोग की जरूरत नहीं, आरूढ़ हो गया। जब तक आरूढ़ नहीं हुआ है आरो रुक्षोर मुनेर योग कर्म कारण, उसी के आधार पर भगवान यहां अवतरणिका में करे यावत ध्यान योग आरोह समर्थ, जब तक आप ध्यान योग में आरोहण करने में समर्थ नहीं होते हैं तब तक तावत गृहस्थ ब्रह्मचारी मुमुक्षु वगैरह सभी को अपने स्व वर्ण और आश्रम के अनुसार अधिकृत जो कर्म है वो अवश्य करना चाहिए, इसीलिए पहले अब उस कर्म की स्तुति की जा रही है, अतः तत् स्तौति मन उस कर्म की स्तुति की जा रही है अनाश्रुति। ननु किमर्थम ध्यान योग आरोहण सीमाकरण प्रश्न उठता है, आप ध्यान योग का आरोहण को सीमाकरण कैसे कर दिया, कर जब तक ध्यान योग में तुम्हारे बुद्धि आरूढ़ नहीं होती तब तक तुमको कर्म करना चाहिए, ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हो, फिर श्रुतियां कहती है यावत जीवे दश पूर्णमासाभ्यम विजेत आर संध्या उपासित श्रुति सन शतजीविना, शुद्धता पूर्वक 100 साल जीना जो चाह रहा है उसका नित्य संध्यावंदन करना चाहिए। यावत जीवे दर्श पूर्णमासाभ्याम विजेत, ये तो मरने तक करने को कह रहे हैं, वो आप करे नहीं, जब तक तेरी बुद्धि ध्यान योग नहीं कर पाती, ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाती, तब तक कर्म करना, ये तो श्रुति स्मृति का विरोध हो गया। श्रुति करिए मरने तक करो, जब तक जिंदा हो कोशिश करो तब तक कर्म करते रहना। और आप करे नहीं, जब तक मन ध्यान में नहीं लगती है तब तक करना है, विरोध हुआ कि नहीं हुआ? स्पष्ट है। किमर्थम ध्यान योग आरोहण सीमाकरणम, किस प्रयोजन को लेकर गए आप इस तरह श्रुति के विरुद्ध में? ध्यान योग को आपने कर्मयोग का सीमा बता दिया, क्योंकि यह बता अनुष्ठेय विहितं कर्म यावत् जीवं की श्रुतियां कहती है, जब तक जिंदा है तब तक आपको विहित कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। जब ऐसी श्रुतियां हैं उसकी विरुद्ध में आप इस स्मृति में कैसे कह रहे हो ध्यान योग पर्यंत कर्म करना चाहिए? किस प्रयोजन को लेकर ये जो है विरुद्ध व्यवस्था बन रही है? वहां क्या तात्पर्य, यहाँ क्या तात्पर्य, समझाओ थोड़े क्यों ऐसे? तब कहते कि नहीं नहीं, ये आशंका नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने सीमाकरण नहीं किया है, मेरी कल्पना नहीं है। भाष्यकार कहते खुद शास्त्र कह रहे ना, आरोह रोक्षोर, जो आरोहण करने की इच्छा है, जिसको उस ध्यान में पहुंचना चाह रहा है, उसको कर्म कारण उच्चते योगारूढ़स्य तस्यैव। देखो तस्यैव बोला ना, उसी को जो योग में आरूढ़ हो चुका है, योग है ना आरूढ़, योग योग कर्मियों के माध्यम से बुद्धि आरूढ़ हो चुकी है ध्यान में, अब उसे कर्म करने की जरूरत नहीं। तस्यैव शमः कारण मुच्यते, स्मृति ऐसे तो व्यवस्था दे रही है ना, क्यों आरुक्षण मुनेर योगं कर्म कारण उच्यते इति विशेषणाद आरूढ़ से शमे नहीं वह संबंध करना, और आरूढ़ पुरुष को शम के साथ संबंध जोड़ दिया है। इसी अध्याय में आगे जाकर बोलेंगे, छठे अध्याय का विषय है आरोक्षण मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते आरूढ़ से तस्व शम कारण उच्यते, ऐसे आ जाएगा। तब पूर्व पक्षी कहता है, अरे भाई आरूढ़ से तस्व ने च तो है नहीं, वहां श्लोक में नहीं है, तीसरा श्लोक में है ना, चार श्लोक में नहीं है वो, ये वो बच्चार्थ में लेना पड़ेगा पूर्व पक्षी के अनुसार, तब घटेगा वो। क्या कर रहे देखो पूर्व पक्षी, आरुक्षोर आरुढ़स्य शम कर्म च उभयम कर्तव्यत्व अभिप्रेतं चेत् स्यात् तथा। भाष्यकार कहते हैं पूर्व पक्ष का ये कहना है, भाई ऐसा है दोनों को मिला दो, श्लोक ऐसा नहीं है कि आधा दूसरे के लिए आधा और के लिए है, आरोहण करना चाहता है उसके लिए आधा श्लोक है, जो चढ़ गया योग के द्वारा उसके लिए आधा श्लोक है, ऐसा नहीं कहते दोनों के लिए ऐसे कटा, यो आरुक्षु हो चाहे आरूढ़ हो, दोनों को क्या करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए श्रम भी करना चाहिए, ऐसा व्याख्या करो उस श्लोक का। आरुक्षो हो आरूढ़ च क्षमा कारण कर्म च उभयम कर्तृत्व निवृत्त, दोनों के दोनों श्रम और कर्म दोनों ही दोनों को कर्तव्य, दोनों के द्वारा दोनों ही कर्तव्य है, ऐसा या व्याख्या करना अभिप्राय है भगवान का, ऐसा मानना चाहिए चेत तो सिद्धांत कहते स्यात्, ऐसा हो भी जाता, लेकिन तब अलग अलग शब्दों के अंदर बोलते नहीं इस तरह से विशेषण। एक आरुक्ष और आरुढ़ चैती श्रमकर विषय भेदेना विशेषणम विभाग करणम च अनर्थकम स्यात्। तो आरुक्ष और आरूढ़ ये दो पृथक पृथक शब्द प्रयोग करना, श्रम और कर्म ये विषय भेद के द्वारा विशेषण अलग अलग कर दिया और विषय भेद के द्वारा विभाग भी कर दिया, विशेषण विभाग करण च अनर्थकम स्यात्। दो पृथक पृथक विशेषण देना भी व्यर्थ है और एकर्ष विभागकरण करना भी व्यर्थ हो जाएगा। तब पूर्व पक्षी कहता है देखो संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए विशेषण व्यर्थ नहीं है, विभाग करना भी व्यर्थ नहीं है, वो जो तीसरा है ना उससे अलग करने के लिए दो का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया। कहता देखो तत्र आश्रमिणाम, आश्रमियों में से एक कोटि ऐसे है कश्चित योगम और रुक्षु भवती, कुछ लोग योग अभी योग पर सवार होना चाह रहे, कर्मयोग करना चाह रहे हैं, योग कर्मयोग रूपी सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं आरूढ़श्च कश्चिद, और कुछ लोग ऐसे हैं आरूढ़ हो चुके चढ़ चुके सीढ़ी चढ़े हुए, कुछ सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, कुछ सीढ़ी चढ़े हुए हैं, और तीसरे वो है जो न सीढ़ी चढ़ना चाहते न चढ़े, चढ़ना चाहते भी नहीं है, चढ़े भी नहीं है, बिल्कुल दूर है। चढ़ने की इच्छुक और चढ़े हुए लोगों की तमाशा देखने वाला, दूर वाला तीसरा कोटि, उससे अलग करने के लिए दोनों, इन दोनों को अलग कथन करना। ऐसे पूर्व पक्ष कहना है कि भाई देखो, आश्रमियों के अंदर तीन प्रकार के हैं। कुछ लोग योग को आरोहण करना चाहते हैं, कुछ लोग योग में आरूढ़ हैं ऑलरेडी, और कुछ लोग अन्य न आरुक्ष वो न आरूढ़ा, न तो वे आरुक्ष हैं न आरूढ़ तान अपेक्षा आरुक्ष आरूढ़ विशेषण विभाग्रहण चौपते। इसे उन तीन की अपेक्षा से दो को हमें ग्रहण करना है, एक को त्यागना है ना, इसी वजह से इस विशेषण को देना पड़ा और विभाग और व्यवस्था भी करनी पड़ रही है। उपदिचित न, ऐसा नहीं हो सकता कि वास्तव में यह तीन है ही कहां, फिर तस्से भी क्यों बोल रहे हैं? तस्से का मतलब क्या? जो पूर्व में किसको कहा गया था आरुक्ष, उसी को तस्सैव आरूढस्य लेना पड़ेगा, योगारूढस्य तस्सैव। श्लोक में क्या है? ऐसा है ना, योगारूढस्य तस्य मैंने कस्य यो पूर्वे आरुक्ष तस्यैव इदानीम आरूढस्य, जो पहले आरुक्ष था वही अब आरूढ़ हो गया है, जो उसको शम कह रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं कि तीन कोटि करके एक और एक दो अलग कोटि, इन दोनों कोटि वालों को शम कर्म दोनों करना चाहिए, शम और कर्म दोनों करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जब क्योंकि तस्य शब्द है, तस्य शब्द नहीं होता तो आपका कहना मान लो। लेकिन यहां इसका मतलब है एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो अवस्थाओं में आप क्या ले रहे हो, तीन प्रकार के लोग से एक तो बिल्कुल कट कर दिया एवं के द्वारा, बाकी दो में से दोनों को श्रम और कर्म करना, ऐसे भी आप कहना चाहते हो, फिर भाष्कर तस्सेव नहीं कहते, भगवान तस्सेव नहीं कहते। जैसे भाष्कर कहना है तस्सेव कहने से ज्ञापन हो रहा है जो आरुक्ष है वही बाद में आरूढ़ हुआ, मैंने दो भिन्न अवस्थाओं का, एक ही व्यक्ति के दो अवस्थाएं, यहां दो भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं है। यहां तस्यैव इति वचनात् पुनर्योग्रहणाच्च, दो हेतु, एक तो तस्यैव कह दिया और दूसरा योगारूढस्य कह दिया। यही भगवान तो अलग अलग कहना चाहते हैं, पुरुष अर्थ में क्या कहा आरुक्ष और योगारूढ़ कहा था, क्या योग शब्द है वहां पे? नहीं, इन उत्तरार्ध में आरूढ़स्य केवल न कह करके योगारूढ़स्य कह दिया भगवान। योग शब्द क्यों जोड़ा फिर, आरूढ़स्य में योग शब्द क्यों जोड़ दिया? योगारूढ़स्य योग ग्रहणाच्च, क्योंकि पुनः योग ग्रहणाच्च योगारूढ़स्य, योगारूढ़स्य शब्द में योग शब्द को आरूढ़ का विशेषण रूप में क्यों प्रयोग कर दिया? यह से ज्ञापन करता है एक ही व्यक्ति का ये दो अवस्था है, पहले योग से रहित था यानी योग में चढ़ना चाहता है, कर्मयोग में लगना चाहता है, इसलिए योगा और वृक्ष भी नहीं कहा हमने, केवल और वृक्ष आरोहण करना चाहता है, उसको हम कह रहे हैं कर्म करना चाहिए, और जिसने योग में आरूढ़ हो गया उसके लिए समकारण का है। योगारूढ़ इति यह आसीत पूर्व योगम आरुक्ष, जो समझा रहे, क्योंकि जो पहले क्या था है योग में सवार होना चाहिए, कर्मयोग आरंभ करना चाहता था, योगम आरुक्षो, और वही व्यक्ति तसेव आरुणस्य अब कर्मयोग कर दिया, उसने इतनी कर दी तब ध्यान लगने लग गया, अब उसे कर्म की क्या जरूरत रह गया, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, शम कारण उच्यते, शम एव कर्तव्यम कारणम योग फलम प्रति उच्यते, इस योग फल के प्रति कारण रूपेण है वह शम, इसलिए वही कर्तव्य है, ऐसा भगवान ने कहा है। अतो इसलिए न यावज्जीव कर्तव्य प्राप्ति कसचित कर्मणा, किसी भी कर्म को आप यावज्जीव करना चाहिए ऐसा कर्तव्यता की प्राप्ति नहीं होती है, कोई भी कर्म यावज्जीवन करने की जरूरत नहीं है, जब तक निर्भर होता है व्यक्ति क्या चाहता है। यदि आप आरुक्षु हैं कि लोक की इच्छु है, आप स्वर्गादि जाना चाहते हैं, अभी आवजीवन करते रहिए कर्मकांड। यदि आप मोक्ष चाहते हैं इसलिए मोक्ष का अंतरंग साधन ध्यान करना चाह रहे हैं तो निष्काम कर्मयोग जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं है। जब ध्यान लगने लगा तो कर्मयोग को त्यागा जा सकता है। इसे अधिकारी भेद है यहां, ये अरुक्ष है ना, ये अरूढ़ होना चाहता है, ध्यान में चले जाना चाहता है, इसलिए योग में जाना जा रहा है। अब उसको योग करेगा, योग करने से ध्यान लग जाएगा, ध्यान करने के बाद उसको कर्म की जरूरत नहीं रह गई क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए आगे, संसार तो चाहिए नहीं, तो कर्म क्यों करेगा। इसे संसार की गतियों को चाहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये कहा गया, यावत जीवन तुम संध्यावंदन करो, यावत जीवन तुम जो कर्मकांड करो, यावत जीवन सारी उपासनाएं करो, सब करो, जो जो जैसा फल चाह रहे हो उसके अनुसार उसको ये सब श्रुतियां लगती है। श्रुति स्मृति में कोई विरोध नहीं है, वह अलग अधिकारी का श्रुति है, वो यावत जीवन श्रुति, और ये जो अरुक्षिक जो स्मृति है ये अलग अधिकारी का मामला है, ये मुक्षु का मामला है, वो संसार इच्छु का मामला है, दोनों अलग अलग मामला है। योग विभ्रष्ट वचन अच्छा, और दूसरा इसी अध्याय में योग भ्रष्ट का वर्णन करेंगे। योग भ्रष्ट का वचन जो कथन किया हुआ है उससे विज्ञापन होता है कि यह यहाँ एक ही व्यक्ति का मामला है, तीन प्रकार के संसार गति को लेकर नहीं कहना। योग भ्रष्ट वचन अच्छा, संन्यासिनो योग भ्रष्टस्य विनाश शंका वचनात् न यावत् जीव कर्म कर्तुं प्रतिभाति। तो सन्यासी जो योग भ्रष्ट है फिर इसकी आशंका ही नहीं होती ना, फिर योग भ्रष्ट जो है योग करते करते करते जिंदगी बिता दिया, लेकिन बेचारा मोक्ष नहीं पाया, पहले मरना पड़ गया। मोक्ष पाने से पहले, आत्मानुभूति होने से पहले, समाधि लगने से पहले मर जाए, उसको क्या कहते योग भ्रष्ट। लगा हुआ था कर्म योग करके ध्यान योग में, ध्यान में पहुंचा इतने में मृत्यु हो गई, समाधि योग में पहुंच ही नहीं पाया, उसके योग भ्रष्ट कहा जाता है। ये चर्चा कैसे हुई फिर, यावज्जन कर्म का बात था तो योग भ्रष्ट का प्रसंग ही नहीं होगा, किसको हम योग भ्रष्ट कहेंगे फिर, किसका नाम पड़ेगा योग भ्रष्ट, जिंदगी कर्म करने करने वाले को योग भ्रष्ट नहीं कह सकते आप, ये संज्ञा ही गड़बड़ा जाएगा, योग भ्रष्ट संज्ञा। और इसकी जो व्यवस्था आप दे रहे हो उसको पुनर्जन के कहा होगा कैसे होगा उसे वर्णन करने का अर्थ है कि काम, इसलिए कहते देखो संन्यासिनो योग भ्रष्टस्य विनाश की आशंका का वचन को खंडन करते न यावजन कर्म कर्तव्य प्रतिभाति, उससे ज्ञापन होता है कि यावजन कर्म आदि नहीं होती है। गृहस्थस्य चेत कर्मिणो योगो विहितः षष्ठे अध्याये स योग विभ्रष्टोपि कर्मगतिं करफलं प्राप्नोति इति तस्य नाश आशंका अनुपपन्नास्य। कहते कि देखो यहां से बात बनती नहीं आपका, आपने जो हेतु दिया ना योग विभ्रष्ट वचराचार उस पर विचार, इस पर पूर्व पक्ष कहना है योग भ्रष्ट शब्द से गृहस्थ को ही लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि गृहस्थ जो कर्मी है उसी के लिए योगो वेतः, ग्रस्त जो कर्मी है उसी को योगो वेतः, कहा षष्ठे अध्याय, ये छठे अध्याय में जो विधान है वो ग्रस्त भी कर्मी के लिए विधान है, पूर्व पक्ष कह रहा है सारी बात। स योग भ्रष्टो भी कर्म गतिं करफलं चाप्नोति, वह ग्रस्त जो तेना भी मोक्षणा कृतस्य कर्मणा, लेकिन वो ग्रस्त भी क्या है बेचारा मोक्ष आ रहा है, मोक्ष आते ही कर्मकांड कर रहा है, गृहस्थ आदमी है उसके लिए योग विहित है ये, तो ऐसा ही कहते हो मोक्ष और फल का कथन कर्म परिवर्त हो जाएगा। चिन्ना ब्रह्म नशति जब शंका किया ना पूर्व वहां पर अर्जुन ने, वो शंका ही नहीं बनती है, कर्म गतिम कर फलम प्राप्त होती, कर्म गति मैंने कर्मफल को प्राप्त करता है, तो तस्य नाश आशंका अनुपन्न साथ नाश की आशंका उत्पन्न होना चाहिए, अवश्य कृतं कर्म काम्यं नित्यं वा मोक्ष से नित्यत्वात् अनारभ्यते स्वं फलम आरभतेव, क्योंकि अवश्य जो कृत कर्म है चाहे काम्य हो चाहे नित्य हो मोक्ष तो नित्यत्वात् उसको तो आरंभ नहीं कर सकते, अनारभ्यत्वे स्वं फलम आरभतेव, एकांत अपने फल तो देंगे ही, तो नाश आशंका कहां से हुई। यदि यावत जीवन व्यक्ति कर्म कर रहा है तो वह नाश की आशंका ही नहीं हो सकती, क्योंकि निश्चित रूप में कर्म फल मिलेगा, जब कर्मफल मिलना ही है तो नाश कहां हुई, नाश उसकी है ना जो कर्म कर नहीं रहा है, और जिस चीज को पाने के लिए लगा तो वो भी नहीं मिला, कि छिन्नाभ्रम दृष्टान क्या है, बादल चल रहा है, उस बादल में एक टुकड़ी टूट गई, एक छोटा सा अलग हो गया, वो बड़ा बादल का टुकड़ा चला गया आगे, पीछे एक बड़ा बादल का टुकड़ा आ रहा है, अब ये पीछे फंसा टुकड़ा सा, और अभी हवा एकदम से नीचे आ गया, अब क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा, गर्म लगेगा उसको, बाफ बन के खत्म हो जाएगा, न उस बादल से जुड़ा जिससे वाला गुआ था, न पीछे से आता बादल से जुड़ पाया, जुड़ करके कहीं वर्षा करने लायक नहीं रह गया, बापों के नष्ट हो गया। ये शंका कैसे हो सकता है, ये उसी के लिए हो सकता है जो कर्म कर नहीं रहा था, औदर मोक्ष चाहता था, मोक्ष में नहीं मिला, कर्म भी नहीं किया, अब क्या फल मिलेगा उसको, निश्चित रूप से उसका नाश ही होगा, ये शंका है। इससे क्या पर होता है, यह ग्रस्त क्या कर्म का मामला नहीं है, निष्काम कर्मयोगी का मामला है, जो निष्काम कर्मयोगी मुमुक्षु है उसका मामला है, यहां पर मुक्ष ग्रस्त का मामला नहीं है। तीसरा अंतिकार कह देखो, तेनाभि मुक्षुणा कृतस्य कर्मण मोक्षातिरिक्त फल अनारंभकत्ता योग भ्रष्टोसौ छिन्नाभ्रम नशति शंका सावकाश इत्याशंका अवश्य ही अवश्य कृत कर्म काम नित्यम मोक्षस्य रीतित्वात् अनारभ्यते स्वं फलम आरभते, क्योंकि मोक्ष क्या है वो नित्य, वो किसी कर्म से आरभ्य नहीं, और व्यक्ति ने मान लो जिनकी ओर कर्म किया है काम या नित्य, वो तो अपना फल आरंभ जरूर करेंगे, इसलिए एक गृहस्थ के प्रति योग भ्रष्टता की आशंका नहीं हो सकती है। अब पूर्व पक्ष कहता है महाराज आपने कैसे कह दिया, नित्य कर्म भी फल दे देता है, अभी बोलो ना काम्यम नित्यम वा, नित्य कर्म फल दे देता है आपने कह दिया ना, तो पूर्व पक्ष खड़ा हो जाए, कैसे कैसे कहते तो नित्य कर्म तो मानते नहीं फल देगा, निज कर्मणो वेद प्रमाण अवबुद्धत्वात् फलेन भवितव्यमिति अवोचाम सिद्धांत याद दिला रहा है, पहले ही हमने बता चुका हूं, नित्य हो नैमित्तिक हो कोई भी कर्म हो कर्मत्वादेव वेद प्रमाणगत्वे भी नित्य निमित्त व्यवहार फलत्व दोष माफ कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते, नित्य कर्म भले ही वेद प्रमाण के वाला होने से वेद प्रमाण से अवबुद्धत्वात् वेद प्रमाण से जाना हुआ है, इसे फलेन भवितव्यम फल से अवश्य ही होगा, इतो चाम ये पहले मैं बोल चुका हूं, पूर्व में शास्त्रार्थ करके समझा चुका हूं, अन्यथा वेद से अनर्थ के प्रसंगात नहीं तो वेद ही व्यर्थ हो जाएगा, कर्म किया फल नहीं मिला तो लोग को वेद में विश्वास ही खत्म हो जाएगा, है ना, यदि वेद कहे इस कर्म का कोई फल नहीं है कौन कर्म करेगा, वेद तो कभी कह नहीं सकता नित्य कर्मों का कोई फल नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जब नित्य कर्म फल अंतकरण शुद्धि मान लेते हैं, स्मृतिकार कहते ब्रह्म लोके महीयत है, मनुष्य स्मृतिकार ने कहा नित्य कर्म करने वाला ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, ऐसे कुछ ना कुछ फल तो मानना ही पड़ता है, फल माने बिना कोई कर्म नहीं मानी जा सकती, निच कर्मणि सति उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत्, और कर्म का रहते हुए उभय विभ्रष्टता का वचन जो है अर्थवान नहीं हो सकता, जब कर्म कर ही दिया तो फल तो मिलना ही है, जब फल मिलना है तो उभय विभ्रष्ट कहां से हुआ, न घर का न घाट का कैसे हो गया वो, न माया मिले न राम, ये तो नहीं हो सकता ना, न माया तो मिलेगी जो कर्म कर रखा है वो, ये उसकी बात है जो कर्म नहीं किया और राम के चक्कर में पड़ा और राम भी नहीं मिला तब कहा जाता है न माया मिली न राम, राम के चक्कर में लगा राम तो मिला नहीं, और माया पाने के लिए माया के लिए कोई कर्म किया नहीं, कर्म के जो मोक्ष हो कर्म नहीं करता है और मोक्ष को चाह रहा है, ऐसा जिंदगी काटने वाला कर्म किए बिना मोक्ष के साधनों में लगा हुआ है और मोक्ष को पाता नहीं, उसी के विषय में कहा जाता है न ये इसका फल मिला न उसका फल मिला, कर्म किया नहीं से कर्म फल मिलेगा नहीं, और जो साधन कर रहा था उसका फल उसको मिला नहीं, पहले मर गया, कौन सा साधन कर रहा था मोक्ष का साधन, उसका फल क्या मोक्ष को मिला नहीं, अतः दोनों साधनों का फल उसे नहीं मिला, इसका भी फल नहीं मिला उसका भी फल नहीं मिला, ऐसे कोई क्या कहा जाता है उभय विभ्रष्ट हो गया, ये जब बात तभी होगी ना जब व्यक्ति कर्म को त्याग कर मोक्ष साधन में लगा हुआ है, उसी में संभव है बात उभय भ्रष्टता, नहीं तो यदि आप कहते व्यक्ति नित्य कर्म कर रहा है, नियमित कर्म कर रहा है या काम कर्म कर रहा है, जिन भर करते ही रहेगा तो कर्म अभाव है ही नहीं। जब कर्म का अभाव है नहीं तो कर्म फल जरूर उसको मिलेगा। जब कर्म फल जरूर मिलना ही है, उभय भ्रष्टता जो कहना व्यर्थ हो जाएगा। उभय से भी भ्रष्ट कहा है, एक फल उसको पक्का है। उभय भ्रष्ट उसको कहेंगे ना जो कर्म का फल नहीं मिल रहा है, मोक्ष साधन का फल मोक्ष नहीं मिला। कर्म का फल क्यों नहीं मिला? क्यों कर्म उसने किया नहीं। मोक्ष भी फल क्यों नहीं मिला? कि मोक्ष साधन अधूरा ही रह गया, वो पूरा कर नहीं पाया, उसे पहले खत्म हो गया। इसे दोनों फल नहीं मिलने पर वे भ्रष्टता कहा जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को आप स्वीकार करो जब गृहस्थ कर्मी है, कर्म कर रहा है, तो उभय भ्रष्ट कैसे होगा बताओ? कर्मी गृहस्थ को उभय भी भ्रष्ट आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसे कर्म का फल जरूर मिलेगा। इसे कहते हैं अन्यथा, कहते हैं न च कर्मणि सति, कर्म का रहते हुए और फल नहीं दे ये तो हो नहीं सकता। अतएव कर्म का रहते हुए उभय भी भ्रष्ट जो वचन है वह न च अर्थवत्, वह अर्थवान नहीं हो पाएगा। इसलिए उसकी अर्थवत्ता की सिद्धि के लिए आपको मानना पड़ेगा ये वह व्यक्ति है जो निष्कर्मी है, निष्कर्मी को प्राप्त किया हुआ है, मोक्ष साधन कर रहा है, मोक्ष पाया नहीं, मर गया, उसको भी भ्रष्ट शब्द होगा। उभय भी भ्रष्ट शब्द आदि उसी के लिए प्रयोग हो सकता है। ज्ञानं कर्म चीति उभयम् तथो भी भ्रष्ट हो। उभय भ्रष्ट का मतलब क्या? ज्ञान से भी भ्रष्ट हो गया, कर्म से भी भ्रष्ट हो गया, दोनों से पिछड़ गया। 283 पृष्ठ नीचे आनंदगिरी, ज्ञानं कर्मचीति उभयम् ततो विभ्रष्टो अयम् नश्यति इति वचनम्। इसका ना उभय विभ्रष्ट, ऐसा जो वचन है वह गृहस्थे कर्मणि सति नार्थ भवितुम बलम्। जो गृहस्थ जो कर्म कर रहा है उसे कर्म का रहते हुए वह अर्थवान हो नहीं सकता। तस्य कर्मनिष्ठस्य कर्मणो विभ्रंशे, कर्मनिष्ठ का उस कर्म यदि विभ्रंश हो जाए तो हेतु भावात ऐसा भ्रंश होने में कोई कारण नहीं है। तत्फल स्वभाव फल अवश्य आवश्यकता, उसके फलवत्व आवश्यक है, अवश्य फल देने वाला है। इसे उभय विभ्रष्ट हो नहीं सकता ये ग्रस्त कर्मी है। तो कर्मेण विभ्रंश कारण अनुपपत्ते है, इसलिए भाष्य में कह दिया कर्मी के विभ्रंश का कारण ही नहीं रह गया। कहीं से भी भ्रंश हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई फल उसको मिलेगा, चाहे ऊर्ध्वलोक मिले, चाहे अधोलोक मिले, चाहे जयसमृत मिले, कहीं ना कहीं उसको कुछ न कुछ तो गति होगी। उसकी गति है, उसकी विभ्रंशता नहीं, वो विभ्रंश नहीं हो सकता।